efter alla dessa år. Ja, vi hörde en låt där med Cornelius Vreeswijks son som heter Jack Kortchak. Vi har en del förinspelat material här under oktober månad, tror jag det är. Pressnotiser och annat som vi inte har sänt ut, och därför ska vi nu närmast starta en kassett med material som är inspelat sen tidigare. Och så kanske vi lägger in lite musik och sen kommer vi tillbaks med lite formalia i slutet på sändningen. Och det är väl inte signaturen Bari som avgör vilka som ska få stanna här i Sverige. Och inte de andra i åsiktsmonopolet eller i proffstyckargänget. Ni vet, de där som sitter i tv-sofforna. Någon fri och öppen debatt har vi ju inte i Sverige i invandringsfrågan. Utan det är bara ja-sägare. Det är ingen som säger emot i de här programmen. Man bjuder inte in oss. Utan man skäller ut oss istället och pratar skit om oss och smutskastar oss på alla möjliga och omöjliga vis. Och ljuger och blandar halvsanningar med de värsta lögnerna. Och ändå har man ett avtal. Riksradion och televisionen har ett avtal med staten. Att man ska vara opartiska. Man ska alltså bjuda in företrädare, motståndare och olika parter. Och diskutera, debattera problem och så vidare. Samhällsfrågor i öppna, fria debatter ur alla synvinklar. Ur alla synvinklar från alla håll. Så att folk som tittar och lyssnar får ta sin egen ställning och bedöma. Man ska inte servera åsikter färdiga alltså. För då är man inne i diktatursystemen. Och i diktaturer, där får man bara ha en åsikt. Och i Sverige idag så är det så att det största delen så får man bara ha en åsikt. Vi har ett program som heter Mosaik. Som har ungefär, om det nu är 0,1 eller 0,01% av tittarna. Men det programmet, och det sänds ju på en dålig sändningstid också, men varje gång det programmet ska sändas så blir det alltid en stor bild i tidningarna på Alexandra Pascaladio och stora rubriker om Mosaik och vad det ska handla om. Och det är klart att man kan titta, och vi tittar ju gärna på filmer, vi läser gärna böcker, vi kan besöka andra länder och ta del av så vidare. Men den turkiska kulturen, den ska bevaras i Turkiet, den ska inte flyttas till Sverige. Det är helt fel. Den turkiska kulturen, den ska skyddas, bevaras och stärkas i Turkiet. Och Turkiet tillhör turkarna. Och Palestina ska tillhöra palestinierna. Och Sverige ska tillhöra svenskarna. En del blir väldigt upprörda om man säger att Sverige ska tillhöra svenskarna. Men de blir inte upprörda om man säger, ja, men Turkiet då? Ska inte Turkiet tillhöra turkarna? Eller tillhör inte Turkiet turkarna? Då säger ju folk, ja, självklart. Ja, men Sverige då? Tillhör inte Sverige svenskarna? Nej, då blir det helt andra kommentarer. Och sen att vi ska blanda oss och multikulti. Men gäller det verkligen alla? Vill ni verkligen då att exempelvis senarna ska ta bort sina kjolar och sin tradition och sina seder och bruk? Ska samerna blandas upp och försvinna då som små minoritetsgrupper? För det är det som händer, att man utrotar hela folkslag, man blandar upp dem. Kulturerna försvinner ju. Nej, självklart så ska ju då minoritetsgrupper bevaras och skyddas. Men sen är också frågan hur mycket vi svenska skattebetalare ska betala för att skydda olika folkgrupper från olika världsdelar som bor i Sverige. Det är ju en helt annan sak. Däremot andra invandrade kulturer och personer som företräder olika invandrade kulturer i Sverige, de får framträda och uttrycka sig. Här är en musikal som framförs i Malmö. Rubriken är "Det judiska förstärks". Man har nyöversatt en musikal då. Med nyöversättningen har vi velat lyfta fram våra intentioner med uppsättningen att kraftigt förstärka den judiska kulturens roll i den här berättelsen. Och det här alltså framhävs positivt. Det är alltså positivt att kraftigt förstärka den judiska kulturens roll i denna musikal i Malmö. Det är alltså positivt. Men däremot, vi svenskar i vårt eget land, vår egen kultur, den ska då inte beskrivas positivt, utan vi ska helt enkelt skämmas. Vi ska också itutas att vikingarna åkte omkring och dräpte folk överallt, över hela jorden. Och det stämmer inte, åtminstone inte delvis. Det är precis som i Vilda Västern, ni vet de här cowboyfilmerna, att de bara sprang omkring och sköt och gjorde bankrån hela tiden. Det stämmer ju inte heller. Och alla vita var inte dumma mot indianerna, och så vidare. Och man kan inte döma hela folkgrupper för vad enskilda personer gör, utan det är ju handlingarna vi pratar om. Nu ska vi se nästa lilla pressnotis här. Det är faktiskt en som heter Staffan Skott här, en journalist på Dagens Nyheter. Och jag misstänker faktiskt här att det är han, troligtvis, som är författare till en bok som heter Liken i garderoben, som handlar om Vänsterpartiets skuld, som vi har på vår postorderlista. Och den författaren heter nämligen Staffan Skott, och det är inte så vanligt namn. Jag kan ha fel, men jag misstänker att det kan vara den här journalisten som har skrivit den boken. Och nu ska vi se vad det står här då. Utlänningar som avtjänat sina straff och som är dömda till utvisning ska inte längre kunna hållas kvar i häkten därför att utvisningarna inte kan verkställas. Vi stoppar där och så ska vi kommentera lite grann. Jag kan ta det en gång till. Utlänningar som avtjänat sina straff och som är dömda till utvisning ska inte längre kunna hållas kvar i häkten därför att utvisningarna inte kan verkställas. Vi ska fortsätta läsa strax, men vi ska kommentera lite grann. Vi då på kulturföreningen Jallarhornet. Vi har då påtalat här att det är helt enkelt så att trots att det är i vissa domar finns ett beslut om utvisning, så har vi hävdat att om man kollar upp detta, hur det verkligen blev när vederbörande kom ut, så visar det sig att det inte alltid så att själva utvisningen har verkställts. Utlänningen kan helt enkelt ha gjort självmordsförsök och må dåligt psykiskt. Han har psykiska besvär och det är läkarintyg på att han mår dåligt, och då kan han ju inte utvisas. Hemlandet vägrar ta emot honom, och det kan uppstå olika saker som gör att en del helt enkelt märkligt nog blir kvar här i Sverige och faktiskt så småningom blir svenska medborgare, fast det finns ett domsbeslut på att de ska utvisas, så kan det faktiskt i vissa fall inte verkställas. Det är faktiskt så. Det kan stå i domarna att de ska utvisas, och sen om man nu på något vis har möjlighet att kolla upp det, så visar det sig att det kan inte verkställas av olika skäl. Och om hemlandet då vägrar ta emot honom, det kan ju vara så att de åker ner till och med ett flygplan och sen får de komma upp igen. Och utlänningen på något vis, det går inte att utvisa trots att man gör flera försök, och då blir vederbörande kvar i Sverige och blir senare svensk medborgare. Och om vederbörande också som utlänning då bedöms att riskera dödsstraff, till exempel narkotikabrott, det är ju dödsstraff för det i Iran bland annat, och det lär de själva känna till, då kan man inte utvisa dem. Vi får inte utvisa personer som riskerar dödsstraff. Man kan alltså komma till Sverige, sälja stora mängder narkotika. Man kan även dömas till utvisning. Men i realiteten så innebär det att när vederbörande utlänning avtjänat sitt straff, så kan man inte utvisa honom exempelvis till Iran, eftersom han har avtjänat straff för narkotikabrott. Och i Iran så är det dödsstraff på narkotikabrott. Vederbörande riskerar alltså att straffas i Iran för att han har sålt knark i Sverige. Vi läser vidare. Från den 1 oktober tar Invandrarverket över ansvaret från Kriminalvårdsstyrelsen. Och det troliga är att de utvisningsdömda får sitta i särskilda lokaler med god säkerhet. Att låta dem sitta på vanliga flyktingförläggningar är inte lämpligt, menar Invandrarverket. Oftast är det inget land som vill ta emot de utvisningsdömda. Efter de senaste årens politiska omvälvningar på olika håll i världen kan en nybildad stat hävda att den inte har någon skyldighet att ta emot människor med medborgarskap i en upplöst stat. Den vanliga gången har varit att de efter avtjänat straff sitter en tid i häktet medan polisen utreder fallet. Och om man inte får iväg dem upphävs beslutet om, citat, tagande i förvar av utlänning som ska utvisas, slut citat. De får då anmälningsplikt och måste med jämna mellanrum visa upp sig på en polisstation. Om polisen finner att risken är stor att de återfaller i brott eller att de till exempel är allmänfarliga kan de hållas kvar längre perioder, upp till 10 månader eller mer har förekommit. Och det här är ju väldigt komplicerat alltså. Om inte hemlandet vill ta emot dem alltså. Så att, ja, de blir kvar i Sverige. Och så småningom så måste de få en lägenhet och socialbidrag och alla möjliga förmåner. Och då blir de svenska medborgare sen så småningom efter ett par år. Och det var inte det vi hade tänkt oss. Att brottslingar blir svenska medborgare och om de nu inte försörjer sig själva så får de ju leva på svenska skattemedel. Och det är ju inte så bra för vår ekonomi precis, milt sagt. Utan det belastar ju oss. Men det är ett stort problem, har de väl kommit in här. Men som sagt var utlänningar också. Det behöver inte vara, så att säga, vanliga asylsökande. Utan det här kan vara brottslingar som kommer hit till Sverige, som åker runt. De åker runt i Sverige. De kanske har varit här flera gånger. De åker på stöldturné. Eller de åker runt på olika orter och begår olika brott. Och sen, ja, de kanske åker genom flera olika länder också. Så att det här är inte personer som har kommit hit för att från början, så att säga, stanna här. Åtminstone en del är, så att säga, utlänningar som är tillfälligt här på brottslig och sysslar med brottslig verksamhet i Sverige och i andra länder. Självklart så går vi också utomlands ibland, och vi går ganska långt utomlands också ibland. Och nu ska vi bege oss med en artikel här. Vi ska bege oss ända till Uganda. Utan oss kaos. Budskapet till folket från enpartistaten Ugandas ledare är tydligt. 11 fredsår har gått utan att president Museveni skapat utrymme för ett flerpartisystem, och inget tyder på att han någonsin vill ha det. President Yoweri Museveni, född i nomadstammen Banyankore Bahima i Nyamambo i sydvästra Uganda omkring 1944, är idag centrum för en nationell personkult. Hans porträtt hänger på väggarna i alla officiella byggnader. På alla viktigare möten läser fackministrar eller andra regeringsrepresentanter alltid upp ett personligt meddelande från presidenten. Museveni är inte bara den nationella motståndsrörelsens NRMs ledare. Han är också dess verkställande direktör. Det är ur hans mun beskeden om landets framsteg kommer. Och allt tyder på att han vill behålla sitt ledarskap över sekelskiftet till år 2001. Men trots att han kom med fred och ekonomisk stabilitet börjar nu allt fler kritiska röster höjas mot den politiska ofriheten i landet. Politisk opposition är inte förbjuden, men den som vill delta i den politiska processen måste ställa in sig i NRM-ledet. NRM har blivit en mäktig statsinstitution som dominerar alla politiska och sociala grupper, antingen genom att ta in dem i det egna ledet eller genom att effektivt neutralisera dem och begränsa deras politiska inflytande, säger John Cesar Kumba, samhällsforskare vid Centrum för grundforskning i Ugandas huvudstad Kampala. Han menar att Musevenis makt idag vilar på fyra fundament: en stark statsapparat, en professionell armé, en effektiv underrättelseverksamhet och en subtil kontroll av de massrörelser som skulle kunna växa sig mäktiga och bli politiska utmanare. Med alla regeringsinstitutioner i NRMs sköte kommer en icke-NRM-regering att i realiteten finna det omöjligt att ärva de existerande statsorganens lojalitet. NRM har upphöjt en person, dess ordförande, till lika landets president, att vara en övermänniska som antas veta allt, se allt, tänka för alla och bli vördad av lismande politiker som anser att hans ledarskap är ofällbart. Eftersom NRM identifierar sig med staten betraktas oppositionell opposition som en subversiv aktivitet riktad mot staten själv. Aktivister inom NRM har redan varnat och sagt att statsapparaten är kapabel att ta hand om varje person som stör ordningen. När anser regeringen att ett flerpartisystem kan införas? Rebecca Kadaga, jurist och utrikesminister i regionalt samarbete, svarar: allt jag kan säga är att vi beslutat att 1999 genomföra en folkomröstning huruvida vi ska fortsätta med nuvarande system eller övergå till ett flerpartisystem. Parallellt med den växande kritiken mot NRMs maktfullkomlighet och korruption börjar nu också Ugandas relativa fredliga existens att hotas vid gränserna. Kringströvande ADF-rebeller i östra Kongo och Kinshasa, vilka förlorade kriget mot Kabila, har skapat en svår flyktingsituation i västra Uganda. En pressad Museveni har sagt att attackerna är en militär utmaning som kräver en militär lösning och har mobiliserat i det svåråtkomliga Revensoribergen, kända för sina bergsgorillor. Men rebellerna fortsätter att ta gisslan och terrorisera i distriktet. Tiotusentals flyktingar trängs i städerna Bundi, Bugoyo och Kasese. Vid gränsen mot Sudan i norr pågår en till synes evig blodig konflikt och det diplomatiska tonläget mellan Kampala och Khartoum är kyligt. FN och människorättsorganisationerna Amnesty och Human Rights Watch säger i en rapport att den sudanstödda terrororganisationen Herrens motståndsarmé, LRA, som arbetar på gränsen mellan de två länderna, har kidnappat och mördat mellan 8000 och 10 000 barn. Tusentals har tvångsrekryterats till rebellerna. Småflickor utnyttjas som sexslavar. Och dagligen rapporteras om sammanstötningar mellan LRA och ugandiska regeringssoldater i det norra Kitgum-distriktet, och någon vapenvila är inte i sikte. Ett nytt militärt inslag i Uganda är de 60 amerikanska soldater, däribland ur tredje specialstyrkan, de gröna baskrarna, som mellan juli och september tränat 750 ugandiska kollegor i ugandiska arméns tredje bataljon, självmordsbataljonen. Övningarna har ägt rum på Camp Genesis i Kalama Hilljungen nära militärhögskolan Kabamba i Mubende, där amerikanerna upprättat ett högteknologiskt centrum med satellitkommunikation som ett led i uppbyggandet av det nybildade afrikanska krisförsvarsinitiativet. Kritikerna menar att NRM inte får driva en säkerhetspolitik som gör Uganda beroende av USA. Istället ska afrikanska konfliktlösningar prövas på den afrikanska kontinentens krishärdar. Nästa pressnotis kommer från... ja, det handlar om delstatsvalen i Hamburg. Man påstår att en organisation som heter DVU skulle vara högerextremistiskt. Men det är ett gammalt trick, ett fult trick, att kalla sina motståndare för fascister, högerextremister och så vidare. Det är ett gammalt fult vänstertrick att kalla sina motståndare för fascister och så vidare. Det är kanske inte heller så lämpligt att nationalister kallar alla sina motståndare för kommunistsvin. Men det är svårt ibland att veta vad man ska kalla sina motståndare, för det är en obehaglig soppa och blandning utav märkliga och udda individer. Men det står i alla fall då att högerextremistiska DVU missade 5%-spärren med endast 238 röster. Nu står det inte vad det här DVU betyder. Det står bara DVU. Det är märkligt faktiskt. Jo, vänta här nu. Tyska Folkunionen heter de. Alltså Tyska Folkunionen fick 4,9 röster. Och Hamburg har alltså 1,7 miljoner invånare och Tysklands näst största stad efter Berlin. Hamburg är en av Tysklands 16 delstater. Och det står... DVU fick in representanter i flera kommunala församlingar. DVUs frammarsch gick framförallt ut över socialdemokratiska SPD som förlorade röster till DVU i invandrartäta stadsdelar. Alltså DVU fick flest röster i invandrartäta stadsdelar. Arbetslösheten i Hamburg ligger runt 13%. Den växande brottsligheten skapar oro. Henning, ja, Vorserau, socialdemokratisk borgmästare i Hamburg, försökte fånga upp stämningarna genom att kräva hårdare tag mot brottslingar, väl medveten om att många väljare kopplar brottsvågen till det ökande antalet utlänningar i staden. Och där kan man ju stoppa och säga att självklart så har det ju funnits brottslingar från början. Och sen har det tillkommit då utlänningar. Och vissa, endast vissa utav dessa har ju varit brottslingar de också. Men självklart inte alla utlänningar. Men det har ju alltså då tillkommit ytterligare brottslingar. Så att siffrorna har ökat då. Jag läser vidare. Men lag och ordning är ett klassiskt högerkrav som Henning Vorserau inte lyckades ta över. Det var DVU, ett av flera radikala partier som länge kritiserat invandrarpolitiken, som gynnades av att brottsligheten blev det hetaste valtemat. SPD, som styrt Hamburg de senaste 40 åren, gjorde sitt sämsta val under efterkrigstiden. Det var en bitter och personlig besvikelse, sade Henning Vorserau. De heter alltså Tyska Folkunionen och de fick 4,9% utav rösterna och de missade faktiskt 5%-spärren med endast 238 röster, så det var väldigt nära faktiskt. Vi ska läsa en ganska omfattande artikel här. Vesna och Selma hjälper sina landsmän med både återvändande och integration i Sverige, trygg rådgivning för bosniska flyktingar. Och det är ett gammalt krav från oss nationalister att verka för repatriering. Visserligen så finns det olika grupper, man använder olika uttryck, en del säger att vi ska kasta ut alla och så vidare. Och så vidare och så vidare. Men repatriering handlar helt enkelt om att hjälpa invandrarna att återvända till sina hemländer. Och man kan väl i första hand tänka sig att de som är kriminella, de ska inte hjälpas hem utan de ska kastas ut helt enkelt. Kriminella utlänningar, de ska kastas ut ur Sverige tillbaka till sina hemländer. Eller vart de nu tar vägen. Och i övriga fall så får man på olika vis ha olika kontaktnät. Och hur man på olika sätt kan hjälpa dem att återvända hem. Och det blir också frågan om en viss ekonomisk hjälp. Jag läser denna artikel. Bägge är välutbildade jurister och hade höga befattningar i Bosnien. Men inbördeskriget tvingade dem, precis som så många andra, att bryta upp och välja en osäker flyktingtillvaro i Sverige. Båda hamnade i Burlöv, alltså i Skåne. Och det var här som Vesna och Selma av en ren slump lärde känna varandra och insåg att de hade en hel del gemensamt. Det blev också startpunkten för något helt nytt. De startade en byrå för information och juridisk rådgivning åt just flyktingar från Bosnien-Herzegovina. En verksamhet baserad helt och hållet på deras speciella kunnande. Vi har en alldeles egen nisch, ett utrymme som inte svenska jurister behärskar, konstaterar Selma och tillägger leende att de också är medlemmar i JUSEC. Ingen ska tvivla på deras kompetens. Och JUSEC, det är väl juristernas... ja, jag vet inte exakt, fackförening eller vad det kan vara. Båda kom till Sverige för 5 år sedan och hamnade precis som många andra i flyktingmottagande och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men ALU kändes ju helt meningslöst och att läsa svenska, engelska och matte på grundskolenivå gav inget. Därför funderade jag över att göra något själv. Att de lärde känna varandra berodde helt enkelt på att de råkade bo grannar i Arlöv. Snabbt insåg de att de hade en hel del gemensamt. Vi började kolla vilka juridiska kurser och utbildningar som fanns i Sverige, berättar Vesna. Men så beslöt oss vi också för att göra något själva istället. Vi erbjöd vår kompetens till Arbetsförmedlingen och Burlövs kommun och berättade att vi ville hjälpa bosnier både med återvändande och integration i Sverige. Och de blev inte avfärdade. Tvärtom fick de förståelse och stöd, och det är de tacksamma för idag. Stödet från kommunen var nämligen inte bara muntligt. Sedan drygt 14 dagar är de projektanställda av Burlövs kommun. De har nu 9 månader på sig att utveckla sin affärsidé till en självbärande verksamhet. Arbetsfältet är i princip hela landet, och det brister sannoliken inte i självförtroende när de beskriver verksamheten. Det finns fler som bedriver rådgivning, men till skillnad från andra arbetar vi professionellt. Vi har goda kunskaper om bosnisk lagstiftning och även ett brett kontaktnät i Bosnien. Vår plan är att få igång ett samverkansprojekt där alla kommuner som tagit emot bosnier betalar en liten summa för våra tjänster. Vi vet också redan att många är intresserade. Det är billigare att ha expertis på ett ställe än att alla ska ha egna experter. I Sarajevo arbetade Selma i 7 år som finansinspektör, en befattning som närmast kan jämföras med en svensk taxeringsrevisor. Jag har också arbetat som gymnasielärare med just förberedande kurser för dem som läser juridik på högskolenivå. Men vardagen blev allt mer plågsam för henne under kriget, och en dag i maj 92 fick hon nog. En granat briserade i en brödkö i centrala Sarajevo den 28 maj 92 och dödade 30 personer. Jag arbetade i närheten och kände mig helt desperat. Det kändes både hopplöst och farligt att stanna i Sarajevo. Jag åkte till Sverige med mina 2 barn, fast inte som flykting utan som turist, och bodde hos en släkting i Åkarp. Men pengarna gick snabbt åt, och så småningom sökte hon asyl och hamnade därmed på förläggning, en erfarenhet som hon inte unnar någon. Även efter jag fått permanent uppehållstillstånd funderade jag på att återvända. Men barnen började anpassa sig, och jag tänkte, jag kan inte vänta längre. Jag måste börja leva igen, och nu har jag varit här i 5 år. Vesna var domare på motsvarande tingsrätt i Bosnien. Även hon bröt upp 92. Men för henne och hennes man och dotter var valet givet redan från början. Det fanns ingen återvändo. Jag lever i ett blandäktenskap, därför sökte jag asyl i Sverige. Jag är själv serb, men gift med en muslimsk man. Vi bodde i Doboj, en stad med 30 000 invånare, nordost om Tuzla i nuvarande serbkontrollerade Republika Srpska. Vi kände inte längre igen vårt Bosnien under kriget, och ett blandäktenskap hade ingen framtid där vi bodde. Därför reste vi. Inte helt överraskande tar båda avstånd från det som satte hela Bosnien i brand. Den etniska inledningen. Selma, med muslimsk bakgrund, beskriver sig kort och gott som bosniak, ett nationellt uttryck som allt fler muslimer väljer, och Vesna kallar sig rätt och slätt för bosnier. En neutral hållning är också en given grundsten i den rådgivning de bedriver. De hjälper återvändare, ger dem underlag att fatta beslut, men försöker inte påverka. Vi kan lagarna i Bosnien, och vi vet också vilka regler som gäller i Sverige. Men i den information Invandrarverket skickat framgår faktiskt inte så klart vad som händer med uppehållstillståndet om man kvitterar ut resebidraget. Reglerna är sådana att man förlorar uppehållstillståndet om man bestämmer sig för biståndet. Misslyckas man i Bosnien finns dock vissa möjligheter att kräva tillbaka det om man har anknytning till Sverige. I Danmark är reglerna annorlunda. Där får man behålla uppehållstillståndet upp till 6 månader om man reser hem. Men det finns också andra vägar hem till Bosnien som inte påverkar uppehållstillståndet. Vi informerar bland annat om ett nordiskt återuppbyggnadsprojekt som ger möjlighet att stanna och jobba under ett år i Bosnien. För högutbildade finns också jobberbjudande upp till ett år genom International Organization of Migration. Men rådgivningen handlar också om fastighetsfrågor och hur mycket man kan få tillbaka fast egendom i Bosnien. En särskild kommission har inrättats inom ramen för Dayton-avtalet. Upp till 600 000 anspråk på fastigheter räknar man med att hantera i kommissionen. Och det väntas ta 8 år att reda ut. Selma och Vesna anlitas ofta av invandrarbyråer runt om i landet för informationsträffar med flyktingar. Och verksamheten växer, sakta men säkert. Ryktet om deras byrå har också spridits över landets gränser. Vi har också kontaktats av Dansk Flyktinghjälp, motsvarande Invandrarverket, som vill samarbeta med oss. Det finns för närvarande 57 000 bosniska flyktingar i Sverige, berättar Vesna. Totalt 1600 har ansökt om det statliga resebidraget för att kunna återvända till Bosnien. Bidraget är för närvarande 10 000 kronor per vuxen och 5 000 kronor per barn, dock max 40 000 kronor per familj. Många bosnier är intresserade av att återvända. Men i praktiken saknar omkring 80% av bosnierna i Sverige möjlighet. Och det är muslimer. De kommer från nuvarande Republika Srpska och där är de absolut inte välkomna idag. Här har vi en insändare från signaturen Övervakare. Rubriken på denna lilla insändare är Fakta talar sitt tydliga språk. Svar till Jonas Lindgren. Man ska inte bygga saker på antaganden om fakta finns. Fakta kan man få från kriminalvården. Från dem får man veta att av alla fångar som sitter inne på 3 år eller mer är 35% mångkulturella inslag. Av den totala populationen i Sverige är de mångkulturella cirka 5%. Fakta med underbyggt påstående är att de mångkulturella är klart överrepresenterade i fängelserna. Ingenting rättfärdigar den stora överrepresentationen. Den bakomvarande orsaken måste väl vara att de mångkulturella är kriminella i långt större grad än svenskarna. Mer fakta kan hämtas från kriminalvårdens huvudkontor. Signaturen. Ja, det handlar ju om enskilda personer och inte hela folkgrupper. Man kan inte generalisera. Men klockan går, vår sändningstid börjar sakta lida mot sitt slut här. Ni har lyssnat till en sändning från kulturföreningen Jallarhornet, Stockholms närradio, 88 MHz. Vi sänder varje lördag 17.00 till 18.30, tisdagar 20.00 till 20.30. Vår adress är Jallarhornet, box 526, postnummer 11479, Stockholm. Ni kan beställa buntar med blandade klistermärken med slagkraftiga kampslogans och nationalistiska motiv, exempelvis keltekors, solkors, svenska flaggor, odalruner med mera. Blandade buntar med klistermärken alltså. Och då bifogar ni från 20 kronor till 100 kronor. Informationspaket 100 kronor. Ni får material som är värt mycket mer. Postgirnumret då och medlemskap i 100 kronor. Postgirnummer 634-252-1, alltså 634-252-1. Ni kan förhandsbeställa vår försenade tidning Sverige vaknar nummer 1 och 2, 97, 40 kronor. Förhandsbeställning på vår katalog som kommer under nästa år här, början på nästa år, 20 kronor. Vi håller på och ni som vill hjälpa till med dataarbete för vår förening kan kontakta oss om ni har en PC. Och vårt nya telefonnummer som ni kan ringa dygnet runt och få information och lämna namn, adress, telefonnummer och även tala in åsikter. Och då ringer ni på telefonnummer 777 77 95. Ett enkelt nummer. 777 77 95. Ring till Jallarhornet. Tack för att ni har lyssnat. Vi spelar musik nu resten av programtiden. Vi önskar er en trevlig nordisk helg. Och vi tackar också våran tekniker för att han har styrt ut vårat program. Jag går på Tunnelgatan Jag har framtiden i min hand. En oskyldig liten väska kan sätta palatsen i brand. Jag vill skapa nya värden, och detta är mitt sätt. Om 7:38 kommer ni att ge mig rätt. För ingenting är värt någonting. Ingenting att ha, ha ha ha. För jag vill vara fri. För jag vill vara fri. Oh, oh, oh. Ingenting är värt någonting. Ingenting att ha, ha ha ha. För jag vill vara fri. För jag vill vara. Om sanningen ska fram så är vi svenskar allt lite stolta över våra förfäder vikingarna. Dessa rödbrusiga, mjöddrickande nordbor i hjälmar, stridsyxor och svärd som började dagen med lite plundring, fördrev eftermiddagen med våldtäkt och använde kvällen till bärsärkagång. Med lite tur hade de också under dagen hunnit med att skövla något kloster. Ja, visserligen är ovanstående bild av vikingen överdriven. Men faktum kvarstår. I mer än 200 år så spred dessa, våra landsmän, skräck och fasa i hela Europa genom sina plundringsfärder. Det började nämligen den 8 juni år 793. Då fick nämligen munkarna vid det rika och mäktiga klostret Lindisfarne utanför Englands nordöstra kust syn på några märkliga flatbottnade skepp som närmade sig på stranden. Munkarna ilade dem till mötes i tron att det var vänligt sinnade handelsmän. Men när de konstiga fartygen med hiskeliga drakhuvuden i steven gled upp på stranden hoppade beväpnade män i land. På sätt och vis var det handelsmän. För byte ville de ha. Däremot hade de ingen tanke på att lämna något i gengäld. Sådana affärer vill vi inte vara med om, förklarade munkarna när vikingarna ställde sina villkor. Då berättas det att vikingarna blev gramse och högg ner samtliga munkar som samlats på stranden under stort larm och brak. De gråbröder som bevittnade det hela från klostret gav sig genast och let vikingarna plundra klostret på dess rikedomar. De överlevande klosterbröderna tog hem till Norden som slavar. Så började 250 års skandinaviska räder mot Västeuropa. Så stor var skräcken hos kyrkan att vikingarna av de kristna krönikörerna skildrades som grymma och brutala krigare, skoningslösa plundrare utan mänskliga egenskaper. För hela katolska Västeuropa blev vikingen antikrist, djävulens hantlangare, och så fort ett vikingaskepp siktades ute på havet så ekade förbönerna i kyrkor och kloster. För nordmännens raseri, bevara oss, milde herregud. I verkligheten slutade vikingarna snart att plundra kyrkor och kloster. Med några få undantag fanns det på den tiden inte så mycket att hämta i de spartanskt inredda kyrkorna. Utan vikingarna koncentrerade sig istället på att överfalla olika marknadsplatser utefter kusterna. En av vikingatidens förnämsta hövdingar var Ragnar Lodbrok. Han seglade med sin skräckinjagande vikingaflotta uppför den franska floden Seine och hotade att jämna hela Paris med marken om man inte fick 7000 pund silver, drygt 3 ton. Den franske kungen Karl den Skallige skyndade sig naturligtvis att betala, men det medförde endast att ännu fler vikingaflottor hemsökte Paris och krävde liknande lösensummor. Frankiska räkenskaper visar att vikingarna sammanlagt erhöll 371 kilo guld och hela 23 ton silver enbart genom att visa upp sig i Paris. Något måste göras åt vikingarnas framfart, ansåg man, och därför erbjöd man den norske vikingen Gånger Rolf, som för övrigt står staty både i Rouen och i sin hemstad Ålesund, att skydda det bräckliga frankiska väldet mot att han fick ett stycke land vid kusten, det som idag heter Normandie. Dock krävdes det av Gånger Rolf att han skulle lova kung Karl den Skallige obrottslig trohet genom att vid överräckandet av landgåvan kyssa konungens fot. Gånger Rolf undvek det förnedrande i situationen genom att helt enkelt gripa tag i kungens fot, varvid konungen drattade på ändan. Efter den dagen fick kungen tillnamnet den enfaldige. Men Normandie blev en vikingakoloni, och än idag ser man ovanligt många ljusåriga människor i detta franska landskap. De vikingaflottor som opererade i Västeuropa stod oftast under danskt befäl och behövde som sagt oftast bara visa upp sig för att få det byte man begärde. Lösensummorna kom att kallas Danagälden. Och tack vare den kunde vikingehövdingen Olav Tryggvason utrusta en flotta på flera hundra danska, norska och svenska vikingaskepp och segla med den upp för Themsen och hota själva London. Olav begärde en lösen på 5 ton silver, och när han fick den genast ökade han på beloppet. Men vikingarna var inte enbart rovgiriga och besatta av bärsärkarraseri. De förde pälsverk från Norden, silver, slavar och den förnämsta handelsvaran av alla, saltet, mellan de olika kungadömena i Västeuropa. Med all rätt kan man säga att det, alltså vikingarna, lade grunden för den organiserade handeln i Europa. Ett slags föregångare till dagens EG. Den banbrytande handelsinsatsen berodde förstås på att vikingarna var dåtidens förnämsta seglare och upptäckare. De koloniserade Island och Grönland och framförallt svenska vikingarna genom att de öppnade farlederna kom genom de ryska floderna och rent av ända till Konstantinopel. Och det sägs till och med att vikingarna grundade Ryssland. Ett faktum som man idag inte skryter så mycket med. Den kanske främste av vikingatidens skandinaver, ja, det var Leif Eriksson. Han växte upp på Island eftersom hans farfar i ett fall av bärsärkarraseri dödat en man i Norge och blivit förvisad till Island. Sonen Erik Röde hade ärvt pappans vildsinta humör, och när även han dödat en man, när humöret svallat över, tvingades Erik ta med sig hela sin familj och slavar och segla bort från Island, varifrån han vid tinget blivit förvisat på 3 år. På så sätt kom Eriks son Leif att sommaren 982 få stifta bekantskap med Grönland, dit Erik seglade med 25 vikingaskepp, av vilka bara 14 kom fram. På Grönland fick Leif höra talas om ett okänt land längre väster och längre söderut. År 998 kunde inte Leif stilla sin nyfikenhet längre, utan övertalade fadern att utrusta ett skepp med 35 man och segla till det okända landet. När de red mot skeppet snubblade Eriks häst. Fadern ramlade av och stukade foten. Det är inte min dag, menade fadern. Det var ett dåligt tecken och jag är nog för gammal för att upptäcka nya land. Du får segla ensam. Efter någon veckas seglats stötte Leif Eriksson på Newfoundland. Fortsatte söderut genom det smala sundet mellan ön och det kanadensiska fastlandet. Och upptäckte sedan det som skulle kallas Nova Scotia. Och kastade till slut ankar utanför nuvarande Maine i USA. Leif gav sina män order att bygga bastanta timmerhus för övervintring. För älvarna vimlade av stora laxar och skogen var fulla av hjortar. En av de äldre vikingarna tog en höstdag en längre tur inåt land och kom tillbaka med några konstiga små blå frukter. Det är vindruvor, förklarade han. Jag har sett sådana i Frankernas rike och de växer vilt här. Året därpå återvände Leif Eriksson till Grönland efter att ha lämnat kvar en liten koloni. Han berättade om det nya land han upptäckt och döpt till Vinland efter de små märkliga frukterna. Därmed hade vikingen Leif Eriksson gjort sig odödlig som mannen som upptäckte Amerika 500 år innan Columbus grundstötte utanför Bahamas. Den lilla kolonin i Vinland förde en hopplös kamp för sin existens. När Erik Röde fick återvända till Island så blev vägen till Vinland allt för lång och äventyrlig. Och dessutom dröjde det inte länge förrän de första europeiska kolonisatörerna i Amerika var utrotade av indianerna. När Leif Eriksson upptäckte Amerika så hade svenska vikingar upprättat handelsförbindelser med Konstantinopel, eller Miklagård, som den exotiska handelsplatsen kallades. Jag har till och med upprättat en koloni. Några av de svenska vikingarna slog sig ned för gott vid Svarta havet. Och en av dem fick sonen Bulvulf med en bulgarisk kvinna. Bulvulf blev med tiden en mäktig krigare och var vid ett tillfälle ända uppe vid det danska vikingalägret Trelleborg. Under sina härningståg hade Bulvulf tagit till fånga en arabisk historieskrivare vid namn Ibn Fadlan, som mer eller mindre mot sin vilja tvingades följa med vikingarna och teckna ner Bulvulfs bragder. För som det hette, domen över död man var ett viktigt vikingabegrepp. Det var viktigt att bli ihågkommen, för det vittnar alla våra fina runstenar om. Den lagparagraf som idag benämner förtal av avliden, ja, det är en kvarleva från vikingatiden. Om de döda skulle bara berättas goda ting, om man nu skulle säga något om den. Ibn noterade att vikingarna var ett gladlynt släkte och sällan dystra. Bara en gång såg han dem missmodiga, och det berodde på att vikingarna inte hade haft något att dricka på flera dagar. Men när de kom till en by där det fanns vin, så drack de sig omedelbart berusade. Och en av vikingarna blev så full att han ramlade av hästen, som sparkade honom i huvudet. Ibn fruktade för vikingens liv, men denne bara skrattade och sparkade tillbaka. Däremot tyckte inte Ibn om vikingarnas hygien. Och han då, som kom från ett arabiskt land, har skrivit: vikingarna är de osnyggaste människor Allah har skapat. Deras orger är otroliga, och de tvättar sig inte ens efter samlag. Men jag har aldrig sett människor med en mera perfekt fysik. De är högresta som dadelpalmer, har rödaktigt hår och ljus hy. Varje man bär stridsyxa, ett svärd och en dolk. Och i fråga om kvinnor känner det ingen måtta. En var har efter sin ekonomiska ställning 2, 3 eller flera hustrur. Ibn tyckte inte om vikingarnas svenska kvinnor. De var alldeles för magra för hans smak, och varken undergivna eller pryda. De drog sig inte för att göra närmanden om någon man behagade dem. Inte heller tyckte Ibn om vikingarnas sätt att ha sexuellt umgänge med slavinnor var som helst, när som helst och i varandras åsyn. Men snart gjorde han samma sak själv. Inte förrän hövdingen Bulvulf dog blev Ibn kvitt sitt uppdrag. Hövdingen bars ombord på sitt skepp och lades där tillsammans med mat, rusdrycker och sina vapen. En ung slavinna utvaldes att följa med honom på den sista resan. Och alla hövdingens män hade i tur och ordning sexuellt umgänge med henne, som en sista hälsning till hövdingen, även Ibn. Sedan fördes hon ombord. Fartyget sattes i brand och sköts ut på havet. Redan år 891 hade man skymtat slutet för vikingarnas storhetstid. Då led kejsar Arnulf överfalla det stora danska vikingafästet i Lovaen, varvid hela den danska vikingahären nedgjordes till siste man. Ja, vikingarna var tuffa. De var tuffa ända in i döden. Det visar till exempel avrättningen av de så kallade Jomsvikingarna. Som straff för ett nederlag i strid dömdes 30 vikingar att mista livet genom halshuggning. Jag har en nål i handen, sa plötsligt en viking som stod på tur att halshuggas. Om jag märker något när huvudet åker av, så sticker jag nålen i marken. Ja, huvudet högs av och nålen föll ur handen på vikingen. När drygt hälften av vikingarna hade dödats, ja, då kom turen till en 18-årig yngling med långt ljust hår. Söla inte ner mitt hår med blod, bad ynglingen. Böden nickade till sin medhjälpare som höll upp håret. När bilan föll knyckte 18-åringen på huvudet så att yxan istället slog av medhjälparens bägge armar. Det väckte stor jubel bland åskådarna och ynglingen fick nåd. Den vägrade han dock ta emot, hård som han var, om inte även de resterande dödsdömda vikingarna också benådades. Ja, vikingatidens grandiosa final utspelades på Stamford Bridge och Hastings år 1066. Harald, barnbarn till en dansk viking, hade tänkt gripa makten. Men norske kungen Harald Hårdråde, han såg sin chans och avseglade med 700 vikingeskepp och 10 000 man och slog Harald. Men norske vikingakungen fick inte njuta länge av segerns sötma. För från Holland så kom Wilhelm Erövraren i rakt nedstigande led ättling till Gongrolf och besegrade honom. Tre vikingaättlingar hade gjort upp om Englands tron. Men vikingatiden, ja, den var över. Och nu ska vi läsa lite kort från en bok som heter Genom Sveriges bygder. Och det är skildringar av vårt land och folk av Herman Hofberg. Boken skriven 1882. Och det här är en väldigt tjock bok. Men jag får välja ut någonting. Och det är då beskrivningar på olika landskap in i minsta detalj här. Och från Skåne kan man läsa följande här. Jag väljer ut en liten bit. Alltså från Skåne. Och det står på gammelsvenska här, men jag ska väl läsa på lite mittemellan modernt och gammalt. I varje by fanns dessutom alltid en samlingsplats under bar himmel. Ett slags litet torg. Där alltid några större stenar lågo, vanligen i fyrkant, till säte för byns fäder. Och dit byamännen, efter förutgången kallelse av åldermannen, på en av honom bestämd tid, inofunnit sig. Alltså åldermannen, det var den äldste i byn, för han var ju alltid klokast. Sedan åldermannen gått genom byns gator och trummat vissa slag för varje port, ackompanjerad med ett gällt gläfsande av bandhundarna, som aldrig kunde rätt förlika sig med trumman, samt utropat en viss timme för sammankomsten, sågos byamännen på den bestämda tiden troppa av till bytorget. Vid dessa sammankomster avgjordes byns allmänna angelägenheter, såsom vångarnes uppgivande, lösläppande av kreaturen, gärdesgårdarnes underhåll, avgifter till stamböcker, kneflingarnes justering och så vidare. Dessa kneflingar, ett slags kontraböcker, som förvarades av åldermannen, vore fyrkantiga stockar, en aln långa och en tum tjocka, försedda en var med det hemmans bomärke som den tillhörde. Och dem utmärktes medelst olika inskärningar uraktlåtenhet med stängsels underhåll, vårdslös tillsyn över kreaturen och dylikt, vilket allt belades med böter som redovisades vid den så kallade Mårtensmässan. En mängd sedvänjor och bruk hade sin grund i det fordom övliga samfällda brukningssättet. Av sådant folkbruk har framlidne prosten N. Lovén i sin mästerliga skildring av folklivet i Skytts härad i Skåne vid början av detta århundrade, alltså på 1800-talet då, beskrivit flera. Två av de mest egendomliga må här omtalas med den berömde författarens egna ord. Det är alltså från Skåne och det är från Skytts härad. Och det rubriken är Forna sedvänjor i Skytts härad Skåne. Alla åboar i varje byalag samlades på Mårtens dag hos den avtredande åldermannen för att dels utvälja en annan till denna lönlösa och mycket besvärliga syssla, dels och avsluta årsräkenskaperna. Sedan gubbarna lägrat sig kring det långa furebordet på vilket funnos ölbägare, bröd, smör och ost till gemensamt bästa och ett par stycken krita för revisorerna, framträdde värden med brännvinsflaskan under armen, och sedan ölbägaren beledsagad av sitt syngott gått från mun till mun, söp han gästerna till, varefter brännvinsglaset med sitt gutår, ett ord lika oskyldaktigt från glaset som syngott från bägaren, gjorde sin rund kring laget. Sedan välkomstsupen gått, gömde den avtredande åldermannen brännvinsflaskan tills han fått tillbörlig décharge. Décharge. Eller vad det står. Décharge. Han föredrog nu med hjälp av sitt minne och anteckningarna på bjälkarna i stugan årsräkenskaperna, vilka då de särskilda posterna sällan vore upptagna i samma myntsorter. På sådant sätt fullföljde han sina uppgifter och blevo merendels både revisorer och redogörare inledda i en sådan labyrint att denne senare äntligen efter många fåfänga ansträngningar fann sig föranlåten avbryta hela räkningsbestyret ungefär så här: det vet det icke fan hur vi sitter här och räkna, men det är på min själ visst och sant att jag har betalt ut 65 daler och några styver, men styverna, dem ger jag en god dag. Nå, efter du svär, bror, svarade revisorerna och fattade med glädje i tråden för att ledas ur labyrinten, så skriver vi upp det, varpå de ritade på bordet, var och en med sitt kritstycke, en sexa, en nolla och en femma. Alltså 605. Ty så skrevs av bönderna och en stor del av skånska adeln 65 på den tiden. Då huvudsumman var given började en var att uträkna på sina fingrar vad han skulle betala. Men många betalade dock på höften. Penningarna lades på bordet och åldermannen uttog sina 65 daler. Vad som händelsevis genom missräkning blev över lades åsido och allmänt och användes hellre än att man skulle inveva sig i nya räkningsbekymmer till allmänt bästa. Sedan åldermannen redogjort för utgifterna och fått den betäckta började redogörelsen för inkomsterna. Dessa bestod då särdeles i de böter som erlades enligt inskärningarna i kneflingarna. Då dessa skulle fördelas på byn blev gubbarna sällan ense om fördelningsgrunderna, varför det nästan alltid beslöts att taga en genväg och supa upp allt sammans. Ja, så gick det till. Även gummorna i byn hade vid denna tiden årligen en lustig dag, då de, åtföljda endast av åldermannen, gingo, så kallad gåsagång. Alla byns gäss gingo i en flock på feladen hela sommaren och på vångarna sedan inbärgningen av all sed försiggått. För att kunna åtskilja dem hade varje nummer i byn sitt särskilda gåsmärke. En hade en inskärning i gåsens vänstra fot, en annan i dess högra, en tredje två inskärningar i vardera och så vidare. När höstbetet upphörde att anlitas och gässen skulle insättas på stigan samlades på en bestämd dag alla gummorna i byn och gingo från gård till gård och från hus till hus för att besikta alla gäss och se till att en var hade sina och endast sina. Denna kringvandring kallades gåsagång. Den som hört vad oväsen en gåslock gör då man kommer in bland dem och icke heller är okunnig om vad buller ett par tjågkärringar kunde åstadkomma kan göra sig ett begrepp om det bullersamma uppträden till vilka denna gåsagång gav anledning. Efter denna mönstring av byns gäss, vid vilken utom åldermannen ingen kar var närvarande, hade gummorna sig en rolig afton, ett slags junta. Där sammansköts till öl och brännvin, vilket det förtärde under allehanda glam, som steg i livlighet i samma mån som brännvinet sjönk i flaskan. Längre fram på aftonen kom och även gubbarna till gåsgillet för att hjälpa sina gummor och förtära gudsgåvorna och gjorde det med nöje under det att gummorna fortsatte sitt snack. Inom Skytts härad ligga tre av Skånes städer, alla märkliga genom sin ålder. Dessa tre är Trelleborg, Skanör och Falsterbo. Den först benämnda belägen på södra kusten och den sydligaste stad i Sverige nämndes redan på 1200-talet såsom en icke oviktig handelsstad med gråbrödra kloster, rådhus och skeppsbro. År 1619 förlorade Trelleborg sina rättigheter som stad och blev blott en by. Men 1844 fick det köpingsrättigheter och förkovrade sig sedan så starkt att det redan 1865 återfick sina stapelstadsprivilegier. År 1884 fick det en ny prydlig kyrka och för framtiden kommer postförbindelsen med Tyskland att gå över Trelleborg till Sassnitz på Rügen. Redan nu har staden järnvägsförbindelse åt tre håll till Malmö, till Lund och österut bortemot Ystad. Ej nås för tillfället. Var god. No, mikä se pieni, onko se 10, eikö 15, mitä se on? Thank you. Eskele. Hallå, ja. Ja, hallå, 6:25. Ja, hejsan, har vi Ilja Holm där? Jo, hon är nog här ett ögonblick. Ja, tack. Ja, hallå. Ja. Ja, nej, hon är på rast just nu. Kan du återkomma om en kvart eller halvtimme? Ja, kan du be att ringa Göran då? Till Göran? Ja, det ska jag göra. Och ringa till 71. Vänta, jag måste hämta penna. Ja. 010. 7191 37. Ja, det är bra. Ja, det är fint. Tack, hej.